TB. Miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Blisko, coraz bliżej rekonstrukcja rządu w środę, dziś ma być zatwierdzona. Dobre dane o wzroście płac i stabilne zatrudnienie, GUS podał nowe dane. Będzie gorąco i MGW ostrzega przed upałami. Dziś o 18 mają się spotkać liderzy koalicji rządowej, by ostatecznie zatwierdzić plany rekonstrukcji rządu. To na razie wiadomość nieoficjalna. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że rekonstrukcja została zaplanowana na 2 dni, na środę i na czwartek. Dodał, że pojawią się 2 duże resorty, jeden odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a drugi za sprawy energetyczne. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o 9% rok do roku i wyniosło 8881,84 zł. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista Banku Pekao S.A. Sebastian Roy mówi, że informacje o wzroście płac są nieco lepsze od prognoz ekspertów. To przyspieszenie jest w głównej mierze zasługą efektów statystycznych i po prostu tego, że czerwiec ubiegłego roku pokazał nam słabe wyniki wynagrodzeń. No i dodatkowo mieliśmy jeszcze w czerwcu wypłatę kolejnej transzy podwyżek w jednej z spółek górniczych w Polsce. GUS poinformował też, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w czerwcu o niecały procent niższe niż rok temu. W wyniku nocnego, zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę zginęły 2 osoby, a 15 zostało rannych. Rosyjska armia zaatakowała z użyciem 426 dronów i 26 rakiet, przekazały ukraińskie siły powietrzne. Rosyjskie ataki są zawsze wymierzone w ludność. W Kijowie spłonęło przedszkole, budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna. Zwykłe domy zostały zniszczone w Charkowie, Iwano-Frankowsku i obwodzie, napisał na telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że trwa akcja ratunkowa. Do Kijowa udaje się dziś szef francuskiej dyplomacji. Ma potwierdzić wsparcie dla Kijowa i ochronę infrastruktury energetycznej. Jean-Noël Barrot spotka się z ukraińskimi przywódcami i weźmie udział w ważnej naradzie tamtejszych dyplomatów. Francja będzie nadal wspierać Ukrainę i wywierać presję na Rosję. To główny komunikat, jaki francuski minister spraw zagranicznych ma przekazać podczas spotkań z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i nową premier Ukrainy Julią Sfrydenko. To przesłanie ma również wybrzmieć podczas konferencji ambasadorów Ukrainy, w której francuski minister weźmie udział jako honorowy gość. Z kolei temat bezpieczeństwa energetycznego pojawi się podczas wizyty francuskiego ministra w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Następnie Barrot odwiedzi regiony położone w pobliżu frontu. Wizyta francuskiego ministra odbywa się w momencie, gdy Francja wzmacnia swoje wsparcie dla Kijowa, zapowiadając m.in. wyszkolenie kolejnych ukraińskich pilotów. Jednocześnie na początku lipca doszło do pierwszej od ponad 3 lat rozmowy telefonicznej między prezydentem Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Opinia biegłego lekarza zdecyduje o dalszym losie 37-latka podejrzanego o ugodzenie nożem mężczyzny w Tucholi w województwie kujawsko-pomorskim. Doszło do tego wczoraj w nocy. Sprawcę udało się szybko wytypować i zatrzymać, mówi sierżant Marta Porożyńska z policji w Tucholi. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, zabezpieczyli monitoring oraz narzędzie, które posłużyło do tego przestępstwa. Prowadzone są dalsze czynności w kierunku artykułu 157 kodeksu karnego. Pokrzywdzony 30-latek przebywa w szpitalu. A podejrzany w policyjnej izbie zatrzymań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Najcieplej będzie dziś w centrum i na południu Polski, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz. Około 30 stopni w centrum do 32 stopni na południu. Na zachodzie i południowym zachodzie od późnych godzin popołudniowych należy spodziewać się burz, lokalnie burz z gradem. Uwaga, w czasie burz porywy wiatru do około 80, lokalnie do 90 km na godzinę. U nas ma być gorąco, ale to nic w porównaniu z tym, co pogoda szykuje dla południa Włoch i Sardynii. Tam oczekiwane są dziś rekordowe upały, a o szczegółach Piotr Kowalczuk. Na południu kraju, szczególnie na Sycylii, a także na Sardynii, temperatury mają być dziś i jutro o 8 stopni wyższe od średniej. W Apulii, Bazylikacie i na obu wyspach zapowiedziano upały dochodzące do 46 stopni, ale meteorolodzy nie wykluczają, że pobity zostanie rekord wysokości temperatury zmierzonej we Włoszech. Należy on do miejscowości Floridia na Sycylii, gdzie 4 lata temu zanotowano niemal 49 stopni. W centrum kraju zapowiedziano na dziś 35 stopni. Do pierwszych opadów i ochłodzenia ma dojść we czwartek. Natomiast na północy już pada, a temperatury nie przekraczają 27 stopni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w centrum i na wschodzie pogodnie i bez opadów. W Gdańsku dziś 25 stopni, w Augustowie 27, w Ustce 29, w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie 30, a w Krakowie i we Wrocławiu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry w poniedziałek. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Poczta na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku między 11 a 13. Dwie godziny na Państwa propozycje, na Państwa ulubioną muzykę. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Witamy i rozpoczynamy od propozycji pana Mateusza, który chciałby przenieść Państwa w lata 90. Proponuje nagranie grupy Guano Apes Open Your Eyes. @polskieradio.pl. Kiedy zacząłem tego maila i zobaczyłem tytuł Open Your Eyes, to już zacząłem od razu sobie ten utwór śpiewać. Stwierdziłem, że to jest świetny początek poniedziałkowej muzycznej poczty UKF. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pani Grażyna pisze, że jeśli słuchacz mówi, jestem niezłomnym, wiernym fanem muzycznej poczty UKF, to należy to zwielokrotnić. Ja także jestem. I tu słuchaczka proponuje nagranie grupy Therion, The Rise of Sodom and Gomorrah. I pisze, że jeśli to nie przejdzie norm jakościowych, to może być coś innego. Ale ja myślę, że utwór tak pięknie skonstruowany jak najbardziej zabrzmi o tej porze dobrze. Koncertowa Telian w Trójce. 227 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Numer niezmiennie ten sam, 227 Trójek, telefon oczywiście taki, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Za oknem dzisiaj pięknie, słonecznie, u nas w studiu chłodno, bo mamy klimatyzację, ale chyba za chwilę otworzę okno, żeby cieszyć się tym ciepłem, które nie wiadomo jak długo wraz z nami zostanie, ale zawsze muzyka może nas rozgrzewać, chociaż utwór kolejny zdecydowanie będzie spokojniejszy. Halo, dzień dobry, mamy na imię Dalida, dzwonię ze Szczecina. Zegar mi światła. Dla kochanego męża Jacka. Pozdrawiam całą redakcję. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Zegarmistrz światła to Tadeusz Woźniak w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Kolejna propozycja od Państwa to nagranie grupy Stereophonics, które kojarzy się Państwu z latem, Indian Summer. That's the thing I remember. Muzycznej Poczcie UKF Indian Summer i grupa Stereophonics. O to nagranie prosił pan Tomasz z Katowic, który pisze: pozdrawiam całą redakcję muzyczną i bez wyjątku wszystkich słuchaczy. My też państwa pozdrawiamy i prosimy o kolejne telefony i maile 227-3UKF@polskieradio.pl i do państwa propozycji wrócimy za chwil parę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. Taniej o 1000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład platynowa lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Prawie godzina 11.30. Było sobie zdjęcie. Gość Michała Matusa przewędrował drogę między Walią a Polską pieszo i robił przy okazji jeszcze zdjęcia. Zatrzymał się w pół drogi. No i ważne jest to, że zadał sobie kilka pytań i jedno z nich jest najważniejsze, ale o tym wszystkim już za chwilę. Michał Iwanowski przeszedł wiele kilometrów, dzielących miejsce, w którym mieszkał i miejsce, w którym się wychował. Wędrówka została sprowokowana trzema słowami napisanymi na ścianie. Po wielu miesiącach powstał cykl o tym, czym jest, czym może być dom. Z Michałem Iwanowskim rozmawiałem na wystawie. Stanęliśmy przed zdjęciem, na którym nie było wędrówki. Był człowiek, stojący w jeziorze, zanurzony do połowy. Ręce dotykały powierzchni, na zdjęciu nie było ani śladu drogi, ani śladu domu. Nic nie sugerowało wędrówki. Mieszkałem w Walii już dość długo, kiedy zobaczyłem napis na ścianie Polacy do domu. Po angielsku. Go home Polish. Ja czułem się już w domu w Walii, ale mur sugerował, że nie jestem w tym domu, więc pytanie, które ja sobie zadałem, to kto podejmuje taką decyzję dla każdego człowieka na ziemi, gdzie jest twój dom? I dlatego postanowiłem przejść te 8 krajów z Walii do Polski i zapytać się jak największej ilości osób spotkanych po drodze, gdzie ten dom dla nich jest. Taki rodzaj badań, powiedzmy. I w tym zdjęciu, w tym jeziorze, kiedy właśnie jestem pomiędzy wszystkimi światami, to jest dokładnie właściwie przypadkowo w połowie drogi między Walią a Polską. Grawitacja obu tych domów była równie silna, powiedzmy. I symbolicznie wydawało mi się to bardzo ważnym momentem. Patrzymy na postać w jeziorze, na ciebie, stojącego w wodzie. Nie widzimy brzegu, widzimy fragmenty roślin, ale ważne jest też, co jest pod wodą, a czego na tym zdjęciu nie widać. Pod wodą jest wioska, która została zatopiona w 1965 roku. Zbudowano tamę dla turystycznych, wydaje mi się, to było powodów. W każdym razie znam historię osoby, Ursuli, która urodziła się w tej wiosce i z tej wioski się musiała wyprowadzić, kiedy zamieniła się ta wioska w jeziorek, Atlantyda trochę. Dopiero kiedy Urszula miała ponad 70 lat, po raz pierwszy wróciła w to miejsce. Jej córka Klaudia ją tam zabrała i stanąwszy na brzegu tego jeziora, ona bezbłędnie potrafiła odpowiedzieć, tu jest dom, tam jest kościół, tam jest droga, tam jest sad. I opisała tą Atlantydę swojej córce, która popłynęła w to miejsce, zawisła nad tym domem w wodzie i powiedziała do mnie, że było to najbardziej intensywne doświadczenie, którego nie potrafiła w ogóle opisać słowami, oprócz jednego słowa Heimat. Czyli dom. Który zawiera więcej niż tylko dom jako budynek, czy dom jako miejsce. Coś pomiędzy ojczyzną i domem. Dokładnie. Poszedłem na to jezioro, znalazłem je parę tygodni po naszej rozmowie i było to naprawdę dla mnie takie objawienie troszkę, że zrozumiałem, że ten dom jest czymś, do czego się nie da wejść, nie da się tego opisać, dotknąć, ale bezbłędnie to czujesz. W ramach projektu powstała książka fotograficzna Go Home Polish, którą Michał Iwanowski stworzył razem z Olgą Łacną. Napis na murze zobaczył w 2008 roku. Ze swojego domu w Cardiff wyszedł w 2018. Szedł 105 dni. Mieszka w Wielkiej Brytanii. To nie była jedyna piesza fotograficzna wędrówka Michała Iwanowskiego. Wcześniej powtarzał pieszą trasę, którą pod osłoną nocy pokonał uciekinier z obozu w Związku Sowieckim. Całość przygotował Michał Matus. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłania się Robert ze Świdnika. Jeżeli prawdą jest, że dzisiaj urodziny obchodzi Cat Stevens, to może byśmy przypomnieli na przykład Lady Dabanville z najlepszymi życzeniami dla niego urodzinowymi. My Lady Dabanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Dabanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dabanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dabanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Dabanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. My Lady Dabanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. With you never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Lady Derbanville, czy dzisiaj Cat Stevens obchodził urodziny? Właściwie odpowiedź jest i tak, i nie. No bo obchodzi Yusuf Islam, a nie Cat Stevens. 227-3KF@polskieradio.pl. Teraz propozycja od pana Andrzeja z Krakowa, który pisze, że w wakacje często jeździł do babci i dziadka do Ciechocinka, w związku z tym wakacje kojarzą mu się właśnie z tym miastem i z piosenką Danuty Lin i Bogdana Czyżewskiego Na deptaku w Ciechocinku. Czyli właściwie taka mała powtórka z rozrywki w tej chwili. Na deptaku w Ciechocinku, gdy ja stanę przy fontannie, to wiem, że gra wszystko, panie, na tym świecie ma sens głęboki, Ciechocinek zna. Na deptaku w Ciechocinku się wie, że o ludziach można dobrze i źle mówić w kółko, jak fontanna taka, sączyć temat całe mnie. A dokładnie światu, panie, tak się przyjrzeć, a ze śmiechu, panie, można nieraz umrzeć. Nigdy nic nie śmieszy, bo mówią, że kto śmieje się, nie grzeszy, jest zdrowszy i lepszy. Mówią, że kto patrzy, a nie widzi, to z takiego szyli świat. Na deptaku w Ciechocinku pan ma samo życie, albo nie raz i dwa. Płynie życie, woda, ludzie i czas. Wreszcie byłoby pomyśleć o tym, by podleczyć tu i świat. A dokładnie światu, panie, tak się przyjrzeć, a ze śmiechu, panie, można nieraz umrzeć. Państwa nigdy nic nie śmieszy. Mówią, że kto śmieje się, nie grzeszy, jest zdrowszy i lepszy. Mówią, że kto patrzy, a nie widzi, to z takiego szydzi świat. Krzyżewski, Danuta Lin, Na deptaku w Ciechocinku. 227-3KF@polskieradio.pl. Co dalej? Dalej propozycja pana Andrzeja, który prosi dziś o nagranie grupy Kult 6 lat później. We'll be right back. opowiedz o mnie. Grupa Kult w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 UKF, małpa.polskiradio.pl. Do Państwa propozycji wrócimy już za chwilę, bo czas na spotkanie z literaturą na naszej antenie. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Danuta Stenka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Nie znajdziemy nigdzie opinii Anny dotyczącej romansu Iwaszkiewicza z młodym Błyszyńskim, wyrażonej wprost. Niepokoiła się tym związkiem, ale przypuszczała, że ta miłość jest jednostronna. Być może nie rozmawiała o tym z mężem, by go nie ranić, ale z pewnością wiedziała, że jest to relacja romantyczna. Choć wydaje się, że Iwaszkiewicz w listach do kochanka czasem wątpił w to, że Anna zdaje sobie z tego sprawę. O tym, że naprawdę wspierała i kochała męża, świadczy list wysłany do Jarosława, kiedy ten przebywał w Sandomierzu tuż po śmierci młodego kochanka. Kochany, myślę, że już masz moją depeszę. Może nawet już czekała na ciebie w Sandomierzu. Dlaczego? Dlaczego tak zrobiłeś? Nie mogę uspokoić się, nie mogę dać sobie rady z tym żalem. Mówiłam ci, żebyś nie pisał do mnie z Sandomierza, jeśli by cię to nudziło, męczyło, w ogóle sprawiało ci jakikolwiek wysiłek. I sama mówiłam, że mogę wcale nie pisać, żeby ci się z niczym, a szczególnie sobą, nie narzucać. Potrzebę samotności rozumiem. Jak nikt chyba. A co dopiero w takich okolicznościach? Ale jakże mogę teraz się nie odezwać? I teraz, kiedy ciągle myślę o tobie, chcąc, a nie mogąc na razie, ci ulżyć. Od tego zaczynam, że piszę z objaśnieniami. Zresztą są niepotrzebne, bo wiedziałeś, że lada minuta nadejdą. Nie mogę więc oprzeć się myśli, która sama się narzuca, że umyślnie wyjechałeś tak, żeby mnie gnębić i mieć powód do wyrzutów, że wyszłam tego rana, kiedyś wyjeżdżał. Cały dzień wczoraj czekałam, że sam mi powiesz coś konkretnie o swoim wyjeździe. Wiem, że nie znosisz pytań, nawet koniecznych, więc czekałam. Wreszcie spytałam, na którą chcesz śniadanie. Mogłam przecież nie zrywać się tak wcześnie, gdybym wiedziała, że jedziesz koło 8:00. I po twoim wyjeździe pojechać sobie przed 9:00 do Milanówka. Ale powiedziałeś mi, że samochód ma przyjechać między 8:00 i 9:00, że zjesz śniadanie i zobaczysz jeszcze, kiedy wyjedziesz. Na to ci powiedziałam, że zaraz po 8:00 będę. I byłam, choć kolejki o 7:57 z głównej wyjątkowo nie było. To mój pech i leciałam tak, że dosłownie mokra przyszłam do domu. Kiedy szłam od furtki i zobaczyłam, że nie ma samochodu, to ucieszyłam się, że jeszcze nie ma. Możesz wyobrazić sobie moje uczucie, jak zastałam dom pusty i twoją kartkę na stole? Przepraszam cię, jeśli cię zirytowałam tym, co piszę, czy w ogóle. I dosyć o tym. Nie odpisuj, bo bardzo jestem uczulona na każde twoje przykre słowo. Na razie kurczę się z tego strachu i przez to widzę, jaki mi jesteś ukochany. Bo tak jak z dziećmi dorosłymi, jedyna miara uczucia do nich to wielkość bólu, jaki mogą nam zadawać. To niestety nie słabnie. Chcę, żebyś wiedział, że każdy dzień jestem z tobą. Wiem, co czujesz, budząc się w nocy i budząc się rano. To najgorsze. Ja też chodzę po stawisku z zapasem wspomnień, który mnie samą dziwi trochę. A tobie świat się zawalił. Ale przecież musisz wierzyć, że on żyje. Potem kiedyś jeszcze ci różne rzeczy powiem. Teraz tylko kocham bardzo. Nie pisz. Jej stosunek do Błyszyńskiego pozostaje ostatecznie zagadką. Pewne jest jednak, że Anna zdawała sobie sprawę z homoseksualności męża i jego romansów. Wspominała o tym kilkakrotnie, choćby w liście z 1928 roku. Trochę uśmiechałam się, czytając, co piszesz o braku moralności tych pederastów. Jednak, choć oczywiście nie możesz się porównać na przykład ze Stefanem, typem zupełnie czystym, to jednak pamiętam, nieraz sam mówiłeś, że to, że lubisz chłopczyków, odbija się bardzo na innych cechach twojego charakteru. Ten twój brak woli Czasami brak ambicji, co mnie zawsze najbardziej boli. Może rzeczywiście jest z tym związany. Inna rzecz, że masz za to i dodatnie cechy, które często się z tym łączą. I sam wiesz dobrze, że właśnie dla nich, raczej z powodu nich, ciebie pokochałam i kocham w dalszym ciągu. Wiesz dobrze, jak nie znoszę samców. W liście pada ważne zdanie, które pozwala sądzić, że jeszcze przed ślubem młodej Hani Lilpop zupełnie nie przeszkadzała orientacja seksualna Jarosława. Może to dla niej pozytywna wiadomość, bo na co wskazuje choćby opis przyjęcia Anny do Tworek w 1935 roku, miała ona pewne opory w sferze seksualności. Potwierdzają to także wspomnienia Jarosława z książki Moich Wspomnień, gdzie pisze on: nasz stosunek małżeński zawsze bardziej podobny był do zabiegu higienicznego niż do miłosnej manifestacji naszych zawsze głębokich uczuć. A to dzięki tysięcznym zabiegom i przygotowaniom mojej żony przed i po, co potrafiło odebrać cały urok miłosnemu aktowi. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. Sylwia Góra w stronę Anny. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy i zapraszamy. A my w tej chwili zapraszamy Państwa do telefonów i maili 227@ukf.polskiradio.pl, bo do godziny 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Grzegorz z Zachodniopomorskiego się kłania, wierny słuchacz. Chciałbym zamówić piosenkę do Muzycznej Poczty UKF-u. Może coś ma namu, w związku z tym, że zmarł pan Olesiński, może coś z gitarką pana Ryszarda. Byłoby miło. Dziękuję pięknie, kłania się.